benar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون حضرات گرامی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ترجمہ اس آیت کریمہ کا ذہن نشین کریں کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف دعوت کا مطلب ہے قرآن کریم کی طرف دعوت اور اس کے رسول کی طرف دعوت کا مطلب ہے رسول کی احادیث کی طرف دعوت ایک بات یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب بھی دعوت دیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کی طرف دعوت دیں کسی شخصیت کی طرف نہیں چاہے وہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کیا اس آیت کریمہ کے اوپر ایک فرقے کے علاوہ کوئی اور فرقہ عمل پیرا ہے کوئی اپنے پیر کی طرف بلا رہا ہے کوئی اپنے امام کی طرف بلا رہا ہے کوئی اپنی محبوب شخصیت کی طرف بلا رہا ہے صرف ایک فرقہ فرقہ اہل حدیث کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں تو صرف کتاب و سنت کی تو مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے تو دو باتیں تو معلوم ہو گئی اللہ کی طرف دعوت کا مطلب ہے قرآن کی طرف دعوت، اور اس کے رسول کی طرف دعوت کا مطلب ہے رسول کی سنتوں اور احادیث کی طرف دعوت. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دعوت دی جائے گی تو صرف کتاب و سنت کی طرف، اور کسی چیز کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا جائے گا، لوگوں کو اور کسی چیز کی طرف ان دونوں کے علاوہ دعوت نہیں دی جائے گی. اس کے بعد لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب بھی کوئی مسئلہ نزائی ہو، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تو اس مسئلے کے فیصلے کے لیے ہم رجوع کریں گے کتاب کی طرف اور سنت کی طرف، اور وہاں جو فیصلہ ہو جائے چپ چاپ بلا کسی جھجھک کے تسلیم کر لیا جائے. یہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. تو جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے تو ان کی صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، انما کا مفاد، انما کانا قول، ان کی صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، دوسری نہیں. کیا وہ بولتے ہیں؟ یقولو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی بھی فاصلہ اور کوئی بھی منزل نہیں ہے. سننے کے بعد فوراً اطاعت، اور اگر وہ ایسا کر لیں تو ان کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے. آئیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس آیت کریمہ کے اوپر کس طرح عمل کیا ہے. ذرا یہ حدیث پاک دیکھیں، حدیث اس طرح. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ ابن مسعود. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ شروع کیا. خطبے کے دوران آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلسو، بیٹھ جاؤ. جب آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے اجلسو، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے. ایسا لگتا ہے جیسا ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہو اور ایک پیر مسجد کے باہر ہو. اسی دوران، اسی اثنا، اسی حالت، اسی کیفیت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا اجلسو. فجلس علی باب المسجد، تو مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے. خطبہ دیتے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، تو مسجد کے دروازے پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ غور سے دیکھنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود ادھر آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، آپ کی زبان مبارک سے میں نے یہ جملہ سنا اجلسو، بیٹھ جاؤ، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں قدم پیچھے بڑھاؤں یا آگے بڑھاؤں، میں نے اسی جگہ پر جہاں میں کھڑا تھا بیٹھ جانا مناسب سمجھا. دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اجلسو، بیٹھ جاؤ. فسمع ذلك ابن مسعود، ابن مسعود نے آپ کا یہ جملہ سنا، یہ ہے سمعنا. فجلس على باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، یہ ہے اطعنا. آپ نے دیکھا کہ سمعنا اور اطعنا کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے، وہیں بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر آپ وہاں سے اٹھ کر کے مسجد کے اندر تشریف لائے. تو مومنوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب بھی وہ قرآن حکیم کی کوئی بات سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث، کوئی حدیث سنیں، سننے کے بعد فوراً اطاعت کریں، سماعت اور اطاعت کے درمیان کوئی وقفہ اور کوئی منزل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، سمینا کے بعد اسینا کہتا ہے، تو یہ یہودی لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا۔ یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں اور وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے سنا اور انکار کیا۔ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے رسولوں کی بات کو سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سننے کے بعد انکار کیا۔ تو اے مومنوں، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم رسول کی بات سنو تو اتانا کے علاوہ کچھ مت کہو۔ اتانا یہ مومنین کا شعار ہے سمینا کے بعد، اور اسینا یہ شعار ہے سمینا کے بعد یہود کا۔ تو مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سمینا کے بعد اتانا کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ ایک حدیث پاک اسی تناظر میں اور دیکھیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلانا علیہ فوضعہما ان یسارہ فلما راى القوم ذلک القونی علیہم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال، ما حملکم علی القائکم نعالکم؟ قالوا، رأیناک القیتنا علیک فالقیل نعالنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا وقال، اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فان راى فینا علیہ قذرا او اذن فلیمسح ولیصلی فیہما۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور اتفاق سے آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کی اکثریت جو آپ کی اقتدا کر رہی ہے وہ جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز جوتے پہن کر کے بھی جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ معلوم ہو، آپ جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کی اکثریت جوتے پہن کر کے اقتدا کر رہی ہے، اچانک نماز ہی کی حالت میں آپ نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے، اذ خلعنا علیہ، اور ان کو بائیں سائیڈ میں رکھ لیا۔ پتا یہ چلا کہ ضرورت پڑے تو جوتوں کو پیروں سے نکالا جا سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نکالنے کے بعد بائیں سائیڈ میں جوتوں کو رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو اتارنے کے بعد انہیں بائیں سائیڈ میں رکھا، بائیں طرف رکھا۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز میں جوتے اتار کر کے بائیں سائیڈ میں رکھ دینا ایک وقفہ ہے، ایک گیپ ہے۔ اگر کسی آدمی کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہو اور سوئچ آف کرنا بھول گیا ہو، اسی دوران رنگ ٹون بجنے لگے، تو وہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر کے سوئچ آف کر کے پھر دوبارہ جیب میں رکھ سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتارے اور بائیں سائیڈ میں بائیں جانب رکھ لیے۔ ایک مسئلہ معلوم ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اقتدا کر رہے تھے، پیچھے تھے، انہوں نے جب آپ کو جوتے اتار کر بائیں سائیڈ میں رکھتے ہوئے دیکھا تو تمام لوگوں نے اپنے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ لیے۔ جب نماز ختم ہوئی فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم فرمائی تو دیکھا, آپ مقتدیوں کی طرف گھومے تو دیکھا کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب امام نماز ختم کر چکے تو وہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے, مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے. ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اناف کیا امام جب سلام پھیر دیتا ہے تو قبلے ہی کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہتا ہے. یہاں یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کیا اور آپ نے اسی حالت میں دیکھا کہ تمام صحابہ کرام جو جوتے پہن کر کے اقتدا کر رہے تھے سبوں نے اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائیڈ میں رکھ رکھا ہے. آپ نے ان سے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم, تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے, وجہ کیا تھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول, جملہ دیکھیں, تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے, جواب دیکھیں, قالو, ان لوگوں نے کہا رأینا کالقیتنا علیک فالقینا نعالنا, اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, ہم نے جوتے اتار دیے. ہم کیا نہیں جانتے, کیوں نہیں جانتے, کیسے نہیں جانتے, ہم نے آپ کو جو کرتے ہوئے دیکھا نماز کی حالت میں ہم نے ویسے ہی کر لیا. یہ ہے سمینا اور اتانا. آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا, فوراً اس کی نقل کی. در حقیقت اسی کا نام ہے سمینا اتانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی, میں نے جو جوتے اتارے اس کی ایک وجہ تھی, اس کا ایک سبب تھا, علت تھی. کیا وہ سبب آپ نے بتایا, وہ وجہ آپ نے بتائی, کیا؟ ان جبرائیل علیہ السلام اتانی, نماز ہی کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے, اتانی فاخبرنی, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان فیہما قدرن, کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. ایک عقیدہ کا مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اس لیے کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو گندے جوتے پہن کر کے نماز پڑھانے کے لیے آپ آگے کیوں آتے؟ پتا یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ گندے جوتے پہن کر کے, ایسے جوتے جن کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی پہن کر کے امامت کے لیے آگے نہ بڑھتے. آپ کو معلوم کیسے ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا, ان جبرائیل علیہ السلام اتانی, جبرائیل میرے پاس آئے انہوں نے مجھے بتایا. پتا یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل جتنا کچھ آ کر کے نبی کو بتاتے ہیں نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے, نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, ورنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا حوالہ نہ دیا جاتا. آپ کہہ دیتے کہ مجھے علم ہو گیا, آپ نے حوالہ دیا کہ جبرائیل آئے انہوں نے بتایا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بھیجا تو اللہ جبرائیل کے ذریعے جتنا نبی کو بتا دے نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے, نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اس حدیث پاک سے عقیدے کا ایک مسئلہ معلوم ہوا. اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا, ایک ضابطہ بتایا کہ اذا جاء احدکم المسجد, تم میں سے کوئی اگر مسجد میں آئے فلینظر, تو دیکھ لے, چیک کر لے, فَإِن رَآ فِي نَعَلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًا, اگر اس کے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو یا کوئی تکلیف دہ چیز ہو, فَلْيَمْسَحْ, اسے رگڑ لے. ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ جوتوں اور چپلوں میں اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو دھونا ضروری نہیں ہے, رگڑ کر کے اگر صاف کر لے تو رگڑ کر کے صاف کرنے سے بھی جوتا اور چپل پاک ہو جاتا ہے, دھونے کی ضرورت نہیں ہے. دھو لے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر وہ رگڑ کر کے جوتے کو صاف کر لے, گندگی رگڑنے سے صاف ہو جا رہی ہے, تو رگڑ کر کے گندگی اگر صاف ہو گئی ہے جوتوں سے تو ایسے جوتے پاک ہو جاتے ہیں, ایسی چپلیں پاک ہو جاتی ہیں, ان کے اندر پھر سے نماز پڑھنا درست ہو جاتا ہے, دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو پانی نہیں ملا, چاہے وہ بڑا استنجا کر رہا ہو چاہے چھوٹا استنجا کر رہا ہو, پانی نہ ملے یا پانی ہو بھی, تب بھی अगर आदमी ढेले से बड़ा इस्तिंजा साफ कर ले या छोटा इस्तिंजा साफ कर ले तो भी पाप हो जाता है, पानी की जरूरत नहीं है। अगर ढेले के साथ पानी इस्तेमाल कर ले तो यह ततहुर है, यह बहुत अच्छी चीज है। कुबा वाले इसी के ऊपर अमल करते थे, इसको ततहुर कहा गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ फरमाई कि पानी के साथ ढेला और ढेले के साथ पानी लेते हैं ये तो मुत्तहरीन है, मुत्तहरीन है, ये अच्छी तरीके से सफाई का ख्याल रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ फरमाई। तो अगर पानी हो भी तब भी अगर आदमी ढेले से इस्तिंजा करना चाहे, चाहे वो छोटा इस्तिंजा हो या बड़ा, तब भी दोनों के जरिए आदमी पाकी हासिल कर लेता है ढेले से। इस हदीस पाक से इतना इस्तिदलाल करना है कि सहाबे किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते उतारते देखा, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, नबी ने जो किया एक शरई मसला था, उन्होंने बगैर पूछे पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा करते हुए उन्होंने भी अपने जूते उतार लिए, जबकि उनके जूतों के अंदर गंदगी नहीं लगी थी। यह है समेना वापाना। एक हदीसे पाक और निगाहों के सामने रखें हदीस इस तरह। वान अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कॉल كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فزيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها رواه البخاري في كتاب الأشربة حضرت امام بخاری رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الأشربة کے اندر لائے راوی حضرت انس بن مالک ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی میں ابو طلحہ کو عبی بن کعب کو جو مشہور قاری قرآن تھے ان کو اور حضرت ابو عبیدہ کو جو مشہور کمانڈر ان چیف مشہور جنرل تھے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو شراب پلا رہا تھا کنت اسقی ابا عبیدہ و ابا طلحہ و عبی بن کعب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی ان کو میں ایک گھر کے اندر غالباً یہ ابو طلحہ کا گھر تھا میں ان کو شراب پلا رہا تھا اچانک ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ارے تم لوگ شراب پی رہے ہو کیا تمہارے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی کہ ان الخمر قد حرمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ شراب حرام ہے اس سے اجتناب کرو یہ شیطان کا کام ہے رجس ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت انس سے فرمایا قم یا انس اے انس اٹھو فاہرقھا برتنوں کے اندر جو شراب رکھی ہوئی ہے گلاس کے اندر جو شرابیں رکھی ہوئی ہیں اٹھا کر کے ان شرابوں کو باہر پھینک دو حکم کا آنا تھا حکم کا سننا تھا کہ فوراً اطاعت ہوئی اس نے کہا ان الخمر قد حرمت شراب حرام قرار دے دی گئی ہے فوراً حضرت ابو طلحہ نے فرمایا قم یا انسو اے انس اٹھو فاہرقہا ان برتنوں کے اندر جو شرابیں رکھی ہوئی ہیں گلاسوں کے اندر جو شرابیں رکھی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینک دو حضرت انس فرماتے فاہرقتہا میں نے ان شرابوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا یہ ہے سمعنا اس کے بعد اطعنا اگر یہ چیزیں آ جائیں زندگی کے اندر تو سمجھو ہمارا عقیدہ بھی درست ہے اور ہمارا عمل بھی درست ہے جی چاہتا ہے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں حدیث اس طرح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما الناس فی صلاة الصبح بقبائن اذ جاءہم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل اللیلۃ وقد امیر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها فكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة رواه مسلم في كتاب المساجد حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی قبلہ بدلا نہیں تھا قبلے کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی ابھی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ دونوں سمتیں اپوزٹ ہو گئی, اپوزٹ ڈائریکشن سے. اب ممکن نہیں رہا کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. تو چونکہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا, آپ اسی کی طرف منہ کر کے وہاں نماز پڑھتے رہے. تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ نے وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی, آپ کی تمنا یہ تھی, آپ کی آرزو یہ تھی کہ اے اللہ میرا قبلہ مسجد الحرام کو بنا دے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آرزو اور آپ کی تمنا کو شرف قبول بخشا اور آپ کے اوپر آیت اتری کہ آپ قبلہ بدل لیں. اب قبلہ بدل دیا گیا, اب آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں مسجد الحرام ہے. رات میں آیت کریمہ اتری. ابھی قبا والوں کو, قبا کے مسلین کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کی آیت رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتر چکی ہے. نماز کے اندر فجر کی وہ لوگ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اس لیے کہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں, بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقبائن. یہ صبح کی نماز ہے اور یہ مسجد قبا کا واقعہ ہے. مسجد قبا میں صبح کی نماز, فجر کی نماز لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قبلے کی تبدیلی کی, قبلے کے تغیر کی آیت نازل ہوئی. یہ لوگ نماز ہی میں تھے, نماز ہی میں تھے. بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقبائن, اس حال میں کہ لوگ صبح کی نماز میں تھے مسجد قبا کے اندر. مسجد قبا کے اندر صبح کی نماز چل رہی تھی, لوگ حالت نماز میں تھے. اچانک ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو, ارے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلتا وقد امر ان یستقبل الکعبہ. ارے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتر چکی ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کعبہ کا استقبال کریں, کعبہ کی طرف منہ کر لے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلتا وقد امر ان یستقبل الکعبہ, رات میں آیت اتر چکی ہے اور قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اور آپ کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف آج سے منہ کر کے نماز پڑھیں گے. لوگوں نے انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ آخری نماز ہے, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس نماز کو ختم کر لیتے ہیں. نہ, سنتے ہی فاستقبلوها, نماز ہی کی حالت میں وہ تسمعنا یہ اتانا فاستقبلوها, وہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. فکانت وجوههم الى الشام, ان کے چہرے شام کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا الى کعبہ, نماز ہی کی حالت میں وہ کعبے کی طرف گھوم گئے. اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمہ اللہ کتاب المساجد کے اندر لائے. کیسے یہ گھومنا ہوا, کیسے گھومے؟ امام گھوما بائیں طرف سے اور مصلی گھومے داہنی طرف سے. مثلا امام یہاں کھڑا ہے, امام یہاں کھڑا ہے, بیت المقدس اس طرف ہے اور خانہ کعبہ اس طرف ہے, ایسا. اب امام بائیں سائیڈ سے گھمائیں, اس طرح گھوم کر کے وہ مقتدیوں کی جگہ پر آ گیا اور مقتدی داہنے جانب سے گھوم کر کے امام کی جگہ پر آ گئے. اس طرح نماز ہی کی حالت میں امام کا اور مقتدیوں کا چہرہ اور رخ قبلے کی طرف ہو گیا. امام گھوما بائیں طرف سے اور مقتدی گھومے دائیں طرف سے. اس طرح امام آ گیا مقتدیوں کی جگہ پر اور مقتدی آ گئے امام کی جگہ پر. وہی کیفیت, وہی حالت اس حدیث میں بتائی گئی ہے. فکانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الکعبہ, ان کے چہرے شام کی طرف تھے اور انہوں نے نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا. हालांकि एक ही आदमी ने आकर के खबर दी है कि अरे तुम लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रात में आयत उतर चुकी है कि क़िबला बदल दिया गया है। लोगों ने इंतजार नहीं किया, सुनते ही फौरन अमल किया। सुनना था, क्या सुनना था? इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद उन्ज़िला अलैहि लैलत वक़द उमिरा यस्तक़बिल अल-काबा, यह समयना है। फस्तक़बलूहा, वो लोग खाने काबा की तरफ फिर गए, यह अताना है। इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون, يا سمعنا واطعنا। कोई बड़े से बड़ा अमल हो, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, कोई भी बड़े से बड़ा अमल हो, अगर उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा और इत्तिबा नहीं हुई, तो अकीदा यह है मुसलमानों का कि वो चीज सिरे से हुई ही नहीं। अल्लाह हू अकबर। जी चाहता है मैं एक हदीस आपके सामने पेश करूं। आमतौर पर लोग ये पूछते हैं कि अगर ये सुन्नत छूट गई तो क्या वो अमल नहीं हुआ। मसलन किसी अमल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, अमल हो गया मगर सुन्नत के मुताबिक नहीं हुआ। यह गौर फरमाए, अमल हो गया लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं हुआ, तो क्या वो अमल हुआ? दलील यह हदीस पाक। وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو برتد ابن النيار رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله बहुत ही अजीब गरीब हदीस है, ये बहुत ही अजीब गरीब है। फकामा अबू बुरदा इब्न नियार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال ان عندي اناقا جزاة وهي خير من شاة لحم فهل تجزئني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن احد بعدك رواه ابو داؤد في كتاب الضحايا حضرت امام ابي داؤد اس حدیث پاک کو اسی کتاب الضحايا کے اندر لائے راوی जैसा कि मालूम हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई यौमुन नहर को और आपने नमाज के बाद खुतबा दिया। खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुन नहर बाद सला, मसला ये मालूम हुआ कि खुतबा नमाज के बाद है, नमाज से पहले नहीं। नमाज से पहले खुतबा देना बिदअत है, नमाज के बाद आपने खुतबा दिया। खुतबा देते वक्त आपने फरमाया कुर्बानी का मसाइल बयान करते हुए कि मन सल्ला सलातना, जिसने हमारी ये नमाज पढ़ी, ये दुगाना नमाज हमारी नमाज पढ़ी, वह नसा का नुसुकना और हमारी कुर्बानी की, यानी जिस तरह हम कुर्बानी करते हैं, फकत असाबन नुसुका, तो उसकी कुर्बानी हो गई। वमन नसा का कबल सलाती फतील का शाह तो लहमिन, अगर उसने कुर्बानी की नमाज से पहले, वमन नसा का कबल सला, अगर उसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, फतील का शातुल हमीन, तो ये गोश्त की बकरी है, कुर्बानी नहीं है। हजरत अबू बुरदा इब्न नियार एक सहाबी है, वो खड़े हुए, फकामा अबू बुरदा इब्न नियार, हजरत अबू बुरदा इब्न नियार खड़े हुए, फकाले या रसूल अल्लाह, कहा कि अल्लाह के रसूल एक बात अर्ज करनी है, कहा कि बोलो, कहा कि अल्लाह के रसूल वल्लाही लकद नसक्तु क़ब्ला अन अख़रुजा इला सलाह, मैं नमाज में आने से पहले, नमाज के लिए निकलने से पहले, कबला ना खुरुज इला सला, इस दोगाना नमाज से पहले ही, निकलने से पहले ही मैंने एक बकरी थी मुसिन्ना दांत वाली, मैंने उसकी कुर्बानी कर डाली। अल्लाह के रसूल मैंने ये समझा कि आज का पूरा दिन खाने पीने का दिन है। वारफ तो अन्न योम अक्लिम शुरबिन, पूरा दिन खींच का दिन है, खाने पीने का दिन है। लिहाजा अल्लाह के रसूल, मेरी एक आरजू और भी थी कि कुर्बानी करके जाऊं, नमाज जब तक खत्म होगी तब तक यहां गोश्त तैयार हो चुकेगा और मैं खुद खाऊंगा, इसी तरीके से अपने पड़ोसियों को खिला दूंगा और आपको भी ले चल के खिला दूंगा। अल्लाह के रसूल, मैंने जल्दी कर ली, फताजल्तु मैंने जल्दी कर ली, फाकल्तु मैंने खा लिया, वा अतअमतु अहली व जीरानी और मैंने खिला दिया अपने अहल को और अपने पड़ोसियों को। कुछ लोग पूछते हैं कि कुर्बानी का गोश्त क्या रख लिया जाए या बांट दिया जाए, तो इसी हदीस से इस्तदलाल करते हुए अगर आदमी चाहे तो तीन हिस्से कर ले, अपने लिए, अहल के लिए, जीरान के लिए। फअकलतु व अतअमतु अहली व जीरानी, और अगर चाहे अब तो पूरी की पूरी बकरी अपने पास रख ले, बांटने की जरूरत नहीं। पहले यह हुक्म था कि तीन दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त ना रखा जाए, लेकिन अभी इजाजत है, साल भर रख सकते हैं आप, किसी के पास भी ना भेजे। तो अल्लाह के रसूल, मैंने जल्दी कर ली और मैंने खुद खाया, अपने पड़ोसियों को भी खिलाया, अपने अहल को भी खिलाया, मैंने नमाज से पहले कुर्बानी कर डाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तिलका शातु लहमिन, वो गोश्त की बकरी है। देखिए, कुर्बानी हुई, वो अमल हुआ, बकरी थी, कुर्बानी हुई, खून बहाया गया, गोश्त पकाया गया, अमल हुआ, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने ये कहा था कि नमाज के बाद कुर्बानी होनी चाहिए, तूने पहले कर दिया। बाद और पहले की वजह से, सिर्फ बाद और पहले की वजह से कुर्बानी जो इबादत थी वो आदत में बदल गई है। इसका मतलब ये कि अगर किसी अमल में सुन्नत को मलहूज ना रखा जाए तो वो आदत बन जाती है। गोया कि आदत और इबादत के दरमियान फैसल ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, वो अमल हुआ, कुर्बानी हुई, बकरी जबा की गई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे वो कुर्बानी नहीं है, तिलका शातु लहमिन, वो गोश्त की बकरी है, कुर्बानी नहीं हुई। कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अल्लाह के रसूल, एक बात और अर्ज करनी है, तो कुर्बानी नहीं हुई हो, वो तो गोश्त की बकरी हो गई। मेरे पास एक साल की एक बकरी है, लेकिन वो दो बकरियों के बराबर है। वो ये खैरु मिन शाते लहमिन, गोश्त में वो दो बकरियों के बराबर है, लेकिन अल्लाह के रसूल, कुर्बानी के जो शराइत होते हैं एक जानवर के लिए, वो शराइत उसके ऊपर नहीं लागू होते। तो क्या अल्लाह के रसूल, वो अनाक जजा जो है वो मैं कुर्बानी कर सकता हूं? कारनाम, अगर कर लो तो तुम्हारे लिए काफी होगी, लेकिन वलन तुजिया न हदिम बादक, आज के बाद से कयामत तक के लिए किसी भी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो कुर्बानी कर ले नमाज से पहले। अगर नमाज से पहले कर लिया तो वो गोश्त की बकरी होगी, कुर्बानी नहीं होगी। मुझे कहना यह है कि लोग ये पूछते हैं कि अगर ये सुन्नत नहीं अदा की गई तो क्या वो चीज हो गई? देखिए, यहां बकरी जबा की गई है, कुर्बानी हो जानी चाहिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे चूंकि मेरी सुन्नत के मुताबिक यह अमल नहीं हुआ, लिहाजा यह अमल सिरे से हुआ ही नहीं। देखिए, कुर्बानी के बजाय गोश्त की बकरी हो गई। लिहाजा अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि किसी अमल में शरीयत के किसी फेल के अंदर सुन्नत को मलहूज ना रखा गया हो तो क्या वो अमल हो जाएगा? कतान नहीं। इस हदीस की रोशनी में सुन्नत के खिलाफ अगर कोई अमल होता है तो वो अमल है ही नहीं, उसको अलकत माना जाएगा, समझो वो काम हुआ ही नहीं। ये है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और इत्तबाए रसूल की अहमियत। ये हदीस मुस्तहिक है, लायक है कि इसको अजबर किया जाए और हमेशा याद रखा जाए, ताकि बहुत सारे सवालों के जवाब इस हदीस पाक की रोशनी में दिए जा सके। जी चाहता है इससे से मिलती जुलती एक और रिवायत आपके सामने पेश करूं। हदीस इस तरह, वन انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوا فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انا اصلي الليل ابدا اما انا فانا اصلي الليل ابدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے پورے سبے کی روایت ہے جو میں نے ریفر کر دیا اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج کے پاس آپ کے گھر پہ تین آدمی آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کون سی عبادت گھر کے اندر کی عبادت باہر کی عبادت جو مسجد کے اندر تھی وہ تو روز دیکھتے ہی تھے فجر کے اندر کتنی رکعت آپ پڑھتے ہیں ظہر میں آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں آپ کیا عبادتیں باہر کرتے ہیں وہ تو سب کی نگاہوں کے سامنے تھی پوچھنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کون سی عبادت کرتے ہیں کہیں یہ مسئلہ آ گیا تھا یہ ساؤتھ میں ہی ایک مقام پر نظام آباد سے آگے وہاں کچھ احناف نے اہل حدیثوں کی مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنا امام آگے بڑھا دیا وجہ نزا 8 رکعت تراویح اور 20 رکعت تراویح تھے تعداد ان کی زیادہ تھی اہل حق تو ہمیشہ کم رہے ہیں لیکن الحمدللہ وہ دودھ میں گھی کی حیثیت رکھتے ہیں اگر دودھ سے گھی کو نکال لیا جائے تو دودھ کا جزو اعظم ہوتا ہے تو دودھ اور پانی میں کوئی فرق نہیں رہتا الحمدللہ کم ہے مگر دودھ میں گھی کی حیثیت رکھتے ہیں ریڈی آفیسر تھا اس کے پاس ایف آئی آر درج کی گئی طرفین کے لوگوں کو بلایا گیا کہا کہ وجہ نزا کیا ہے تم پروفیٹ محمد کو مانتے ہو لہمن تم لوگ کہتے ہم بھی مانتے ہیں تو جھگڑا کا ہے کہ تم بھی پروفیٹ محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگ بھی پروفیٹ محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو جھگڑا کس بات کا ہے کہا کہ 8 رکعت اور 20 رکعت بولے یہ کیا ہوتا ہے کہا کہ رمضان شریف میں ہاں یہ روزے کا مہینہ بولے ہاں اس میں رات میں ہم لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں یہ لوگ فتنہ کرتے ہیں اور 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو ریڈی نے یہ کہا آفیسر نے کہ یہ بتاؤ یہ 8 رکعت بولنے والا کون کس کے حوالے سے یہ 8 رکعت کی بات کہی گئی اور تم یہ بتاؤ کہ یہ 20 رکعت یہ کس کے حوالے سے بولے یہ 20 رکعت حضرت عمر بولے بولے یہ کون ہے باہر کے آدمی بولے اور یہ 8 کون بولا بولے اندر کی بات ہے یہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ بول رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے بولے اگر یہ گھر کی عبادت ہے تو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا لہذا تم لوگ حق کے اوپر ہو الحمدللہ حدیث کا معاملہ جہاں بھی آ جائے وہاں کوئی بھی آدمی آسانی سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے ایک غیر مسلم آفیسر نے یہ فیصلہ دے دیا کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی بات باطل ہے اس نے کہا یہ بات اندر کی ہے بیوی ہی جان سکتی ہے اس لیے کہ یہ گھر کی نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 رات آپ نے باہر پڑھائی ہے مسجد کے اندر 3 ہی راتیں تو آپ نے پڑھائی ہیں بقیہ یہ عبادت رات کی ہے اور گھر کی ہے اب گھر کی عبادت کو بیوی زیادہ سمجھے گی یا دوسرے لوگ سمجھیں گے آفیسر نے اسی نقطے سے فائدہ اٹھا کر کے فیصلہ یہ دے دیا کہ چونکہ یہ عبادت گھر کی بیوی سے زیادہ اچھی طریقے سے کوئی نہیں جان سکتا لہذا اہل حدیث حق کے اوپر ہے اور اب ان لوگوں نے کہا ہم تعداد میں زیادہ کہا کہ چپ رہو تعداد میں ہم تم سے زیادہ ہیں تو کیا تمہاری مسجد کو ہم مندر بنا لیں بولے ایسا ایف آئی آر درج کروں گا کہ ضمانت نہیں ہوگی تم لوگوں کی چلے جاؤ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس غیر مسلم آفیسر سے کام لیا. تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو گھر میں تھی اس کے بارے میں سوال کیا. یسالون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کون سی عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے. فلما اخبروا, جب ان کو بتایا گیا, کانہم تقالوها, وہ ایک انہوں نے کم سمجھا اور پھر انہوں نے تاویل کی. کیا وَعَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ہم کہاں اور نبی کہاں, کیسے بولیں گے عربی میں ہم کہاں اور نبی کہاں. وَعَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, تقابل کرنا تو مِن کے ذریعے. وَعَيْنَ نَحْنُ, ہم کہاں, مِنَ النَّبِيِّ اور نبی کہاں, قَدْ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِمَا تَأَخَّرَ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, اگر آپ کم بھی عبادت کریں تو بھی آپ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے. فرق تو ہمارے لیے پڑتا ہے, لہذا ہم اور زیادہ عبادت کریں. ایک کہنے لگا اور امہات المومنین نے سنا, کہنے لگا کہ اما انا فانا اصلی اللیل ابدا, رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرا بولا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. صوم داؤدی ہی نہیں, صوم داؤدی تو بیچ میں گیپ کر کے ہوتا ہے, وہ تو جائز ہے, میں برابر روزے رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرا بولا ارے میں بیوی بچوں کے جھنجٹ میں پڑھوں گا ہی نہیں, میں شادی ہی نہیں کروں گا. انا اعتزل النساء, عورتوں سے دور رہوں گا. فلا تزوجوا ابدا, میں شادی نہیں کروں گا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, بیویوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تین آدمی آئے تھے اور آپ کی عبادتوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا, ہم لوگوں نے بتایا, تو وہ ایسا ایسا کہہ کر کے گئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے. سماج کا, سوسائٹی کا ایک نقطہ معلوم ہوا, ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات آپ کے کانوں میں پڑے تو فوراً ایکشن مت لیں. کوا کان لیے جا رہا ہے, اپنا کان دیکھنے سے پہلے کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کا ایک مسئلہ بڑا پیارا بتایا کہ جب بھی تمہارے کانوں میں کوئی بات پڑے تو صاحب معاملہ سے جا کر کے پہلے دریافت کر لو. دیکھیں ان تینوں کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا کہہ کر کے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ایسے ایسا کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات آپ کے کانوں میں آئے تو پہلے تحقیق کر لو, ایکشن مت لو, پہلے تحقیق ضروری ہے. اگر اس حدیث پاک کے اوپر عمل ہو جائے تو سماج کے اندر سے بہت ساری برائیاں اور بہت سارے جھگڑے, بہت سارے اختلافات اسی ٹکڑے کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے دور ہو جائے. جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ فقال انتم الذين قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا. ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایسا کہا. اب دیکھیں آپ فرما رہے سنو, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ متقی ہوں. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں, سب سے زیادہ متقی میں, لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. تم لوگوں کے لیے تو صرف چار کی اجازت ہے, میری دوبارہ بارہ بیویاں ہیں, میری دوبارہ بارہ بیویاں ہیں, میں شادی بھی کرتا ہوں. اب اس آئینے میں دیکھیے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے, تو بتائیے اس حدیث کے آئینے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فعل حدیث کے مطابق ہے یا حدیث کے خلاف ہے؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ رات رات بھر عبادت مسلسل کرنا, رات بھر نہ سونا, اس لیے کہ سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا, رات رات بھر نہ سونا اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا, یہ اس حدیث پاک کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, کبھی روزہ رکھتا ہوں, کبھی چھوڑ دیتا ہوں رمضان کے روزوں کے علاوہ, اور میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ سو گئے آپ تو آپ کو پھر وضو بنانا ہے, وضو کرنا ہے, تو میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. اسی طریقے سے میں شادیاں بھی کرتا ہوں, میں بیویوں کے حقوق بھی پورا کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اگر آدمی بیویوں کے حقوق پورا کرے گا تو اسے بہرحال عشاء کی نماز کے بعد حق زوجیت ادا کرنے کے لیے غسل کی ضرورت پڑے گی, اسی طریقے سے وضو کی ضرورت پڑے گی. یہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کوئی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر وہ سنت کے خلاف ہے, دیکھیں روزہ اگر رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ طریقہ میرے طریقے کے خلاف ہے، میری سنت کے خلاف ہے، لہذا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. فمر رغب، حالانکہ وہ بیچارے کیا کوئی غلط کام کر رہے تھے؟ رات رات بھر عبادت ہی تو کر رہے تھے، مسلسل روزے ہی تو رکھ رہے تھے، اور بیوی بچوں کے جھنجھٹ سے آزاد ہو کر کے مکمل اللہ کی طرف یکسو ہو رہے تھے. ان کی نیتیں اچھی تھی، ان کے ارادے نیک تھے، اچھے تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شریعت نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ طریقہ درست ہی نہیں ہے، وہ عمل درست ہی نہیں ہے. جو فعل، جو عمل دائرہ سنت سے باہر نکل جائے وہ شریعت ہو ہی نہیں سکتی. شریعت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے دائرے میں کیا جائے اور اس کو انجام دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے اور آپ کی اتباع کے تعلق سے صحابہ کرام اس قدر حساس تھے، اس قدر سینسٹیو تھے کہ معمولی کوتاہی، معمولی تکاسلی اور تساہلی برداشت نہیں کرتے تھے. ذرا ایک حدیث پاک دیکھیے جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب السید والذبائح کے اندر ہے روایت. وعن عبد الله بن مغفل انه راى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف او كان يكره الخذف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين ثم راه بعد ذلك يخذف فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نہا عن الخصف او کری الخصف وانت تخذف لا اکلمک کذا وکذا. رواہ البخاری فی کتاب السید والذبائح. حضرت عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پتھر پھینک رہا ہے، جیسے آج کل بچے وہ راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کسی لکڑی سے، کسی بلے سے کسی پتھر کو پھینکتے ہیں یا کدھر بھی پتھر گھما کر کے پھینکتے رہتے ہیں، راستے میں پتنگ اڑاتے رہتے ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے، راستے میں بال کھیلتے رہتے، کسی کے کپڑے کو اوپر لگ جائے تو کپڑا گندا ہو جائے. تو اس طریقے سے یہ آدمی پتھر پھینک رہا تھا بلا وجہ. حضرت عبداللہ ابن مغفل نے کہا لا تخذف، یہ کنکریاں مت پھینک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے حوالہ دیا. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَسْفِ بلا وجہ، پتھر پھینکنے سے نبی نے منع فرمایا ہے. او کان یکرہ الخسف، یا بلا وجہ پتھر پھینکنا آپ کو ناپسند تھا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے بلا وجہ پتھر پھینکنے سے، اور اس سے نہ تو دشمن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. لا یصاد بھی صید ولا ینکا بھی عدو، ہاں نقصان کیا ہے، ولا کنہ قد تکسر، اس سے کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، وتفقہ العین، کسی کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے، فائدہ تو ہے نہیں اس میں کچھ بلا وجہ پتھر پھینکنے سے. آپ کہہ کر کے چلے گئے، وہ منڈی ہلاتا رہا. اس کے بعد تم مراہ بعد ذلک، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یخذف وہ پھر پتھر پھینک رہا، غصے میں آ گئے اور آپ نے اسے کہا فقال له احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخصف او کری الخصف. میں نے نبی کی حدیث سنا دی کہ اس طرح بلا وجہ پتھر پھینکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ سمجھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. حدیث سننے کے بعد تو وہی حرکت کر رہا ہے اور میں نے وہ حدیث سنا دی، پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں تو اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے. لا اکلمک کذا وکذا، جا میں تجھ سے بالکل بات نہیں کرتا. اللہ، یہ ہے حدیث کا مقام. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اوپر سب سے سیاہ دن اور تاریخ دن وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی ناشے مبارک رکھی ہوئی ہے، خلافت کا مسئلہ چل رہا ہے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، اس لیے کہ نبی کی تدفین سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا. اور آپ کا انتقال ہوا پیر کی صبح کو، پورے دن لاش رکھی رہے گی، پوری رات لاش رکھی رہے گی. منگل کا پورا دن گزر گیا، بدھ کی رات آئی تب آپ کو دفن کیا گیا، تقریباً 36 گھنٹے کے بعد. کیوں؟ آپ کی تدفین میں جلدی کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے کہ خلافت کا مسئلہ حل کرنا ہے. اور یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میٹنگ چل رہی ہے، لوگوں نے کہا قالت الانصار، انصار نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے. ابو حدیث سنیے، कि इतना बड़ा मसला है, इसको हल करना है। करीब तक तलवारें निकल आए, खून की नदियां बह जाए। इस मसले को हल कैसे किया गया, इतने सेंसिटिव मसले को, ये हदीस पाक देखिए। हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अनु कॉल लम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قالت الانصار منا امير ومنكم امير فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابا بكر ان يصلي بالناس فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر قالوا نعوذ بالله ان تقدم ابا بكر رواه النسائي في كتاب الامام حضرت امام النسائي رحمه الله اس حدیث پاک ویسے کتاب الامام کے اندر لائے حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مسئلہ طے کرنا ہے خلافت کا आप आए हजरत उमर तो अंसार ने कहा मसला हल हो गया कहा कि कैसे कहा कि एक अमीर मुहाजिर में का एक अमीर अंसार में का कहा मिन्ना अमीर हो मिनकुम अमीर कहा कि दो अमीर नहीं होते एक न्याय में दो तलवार नहीं होती मसला अब भी हल तलब है कहा कि आप ही कुछ बताइए कहा कि एक बात बोलूं कहा कि बोले الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابا بكر ان يصلي بالناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں توحید کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے نماز اپنی زندگی میں اپنی حیات میں کس کو مصلی پر اپنی جگہ پر کھڑا کیا کہا ابو بکر کو کہا کہ فائیکم تطیب نفسو ان یتقدم ابا بکر کس کا دل چاہے گا کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے تمام صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ ان تقدم ابا بکر ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھے حدیث آئی تمام لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور خلافت کا اتنا سلجھتا ہوا مسئلہ اتنا سینسیٹیو میٹر فوراً حدیث کے آتے ہی سلجھ گیا پتا یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طریق تھا کہ کوئی بھی مسئلہ زندگی کا آتا کوئی بھی مسئلہ حیات کا آتا حدیث آ جاتی قرآن آ جاتا فوراً اس مسئلے کا حل دیکھ لیا جاتا اور مسئلہ حل کر لیا جاتا تھا کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا آج اختلافات جو موجود ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی لگ رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے نزائی مسائل کو حل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف پلٹنے کے بجائے شخصیات کی طرف اماموں کی طرف پیروں کی طرف پلٹ رہے اور اختلاف اسی وجہ سے باقی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھیے یہ تقریر کتنی پیاری ہے اور کتنی اچھی باتیں کتنی پیاری پیاری حدیثیں پڑھی گئیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون مؤمنین کی ایک ہی بات ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں ایک ہی بات بولتے ہیں سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور اطاعت کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم سمعنا کے بعد اطعنا اس درمیان کسی منزل کے اوپر نہ رکیں ڈائریکٹ سمعنا کے بعد اطعنا کے اوپر عمل کریں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين يُذِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

इब्ने शहाब कहते हैं कि मुझे उरवा इब्ने जुबैर ने खबर दी, अन इब्ने शहाब कॉल अखबारानी उरवा इब्ने जुबैरी, उरवा इब्ने जुबैर ने मुझे बताया, ये खबर दी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती है कि मेरे वालिद अबू बकर ने यह कहा रजी अल्लाह तआला अनु, क्या कि लस्तु तारिकन शैअन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामलु बिही इल्ला अमिलतु बिही, कि मैं कोई ऐसी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, और जो आपने किया है मैं जरूर करूंगा। आपकी हर सुन्नत जो मुझ तक पहुंची, ऐसा नहीं है कि मैं किसी सुन्नत के ऊपर अमल ना करूं, जो भी सुन्नत मुझ तक पहुंचेगी मैं उसके ऊपर अमल करूंगा। क्यों? वैनी लाख्शा, इसलिए कि आई फियर, मुझे डर है, इन तरक तु शैअम मिन अम्रही अन अजीज, कि अगर कोई बात रसूल की, कोई सुन्नत रसूल की, कोई तकरीर रसूल की, कोई फेल रसूल का मुझ तक पहुंचा और मैंने उसको छोड़ दिया तो कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊं। वैनी लाख्शा इन तारक तु शैअम मिन अम्रही अन अजीग, मैं जैग में मुबतला ना हो जाऊं, मैं गुमराह ना हो जाऊं अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को छोड़ दूं जो मुझ तक पहुंची है, आपके फेल के नाम पर, आपके अम्र के नाम पर, आपकी तकरीर के नाम पर, बाल्फाज़े दीगर, आपकी सुन्नत के नाम पर अगर मैं छोड़ दूं तो कहीं गुमराह ना हो जाऊं। अब उसके बाद शेख ये फरमाते हैं, ऐ मेरे भाइयों, हादा या इख्वानी, ऐ मेरे भाइयों, ये सिद्दीक अकबर है, अस्सिद्दीकुल अकबरु यतखव्वफु अला नफ्सिही अज़्ज़ैग, अपने ऊपर भटक जाने से, गुमराह हो जाने का खौफ कर रहे हैं कि मैं कहीं गुमराह ना हो जाऊं। इन खालफ, इन हुआ खालफ शैम मिन अमर नबी ही, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात की वो मुखालफत करते हैं, किसी भी मामले की मुखालफत करते हैं, तो फमादा असा अन यकून मिन ज़मानिन, तो जरा बताओ उस जमाने का क्या हाल होगा कि जिसमें ऐसे लोग आएंगे, अबहा अहलुहु, ऐसे लोग आएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजाक उड़ाएंगे, यस्तहज़ेऊन बिनबीही, अपने नबी का मजाक उड़ाएंगे, व बे अवामिरही, और आपके अवामिर का, आपके अहकाम का, आपकी बताई हुई बातों का, आपकी सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे, व यतबाहून बिमुखालफति, और मामला यहीं तक नहीं रुकेगा कि वह सिर्फ इस्तेहज़ा ही करें, बल्कि नबी की सुन्नतों और आपके अवामिर की मुखालफत करने पर फख्र करेंगे। देखो, एक अहले हदीस को हमने पैक कर दिया रफूल यदेन के मामले में, वो जवाब नहीं दे सका। एक अहले हदीस को हमने पैक कर दिया अमीन बिल जहर के मामले में, और वो जवाब नहीं दे सका। इस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालफत पर फख्र करेंगे। वयतबाहून बिमुखालफती, एक है नबी की सुन्नतों का और आपके अवामिर का मजाक उड़ाना, और एक है मुखालफत करने पर फख्र करना। ऐसा बुरा जमाना आने वाला है और आ चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालफत पर आज लोग फख्र कर रहे हैं। वयतबाहून बिमुखालफती, और यही नहीं, वयसखरून बिसुन्नत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तमस्खुर करेंगे। कोई अगर कर रहा हो तो तमस्खुर किस तरह करेंगे? तमस्खुर का एक मंजर मैंने देखा कि एक मुकल्लिद इमाम के पीछे, एक मुकल्लिद मस्जिद में वलवालीन आमीन के कहने पर पीछे एक अहले हदीस ने आमीन जोर से कहा, तो उसकी बगल में खड़े होने वाले आदमी ने, उसने कहा आमीन, तो उसने कहा थामो जमीन, जमीन थाम लो, थामो जमीन। तो ये है तमस्खुर सुन्नत के साथ। वयस्खरून बिसुन्नत ही, और सुन्नत का तमस्खुर इस तरीके से भी होता है कि कोई आदमी रफुल यदैन कर रहा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल कर रहा हो, तो तमस्खुर इस तरह की मक्खियां उड़ा रहा है। नबी की सुन्नत को मक्खियां उड़ाने से ताबीर करना दर हकीकत ये सुन्नत रसूल के साथ तमस्खुर है। वयस्खरून बिसुन्नतिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ तमस्खुर करेंगे। अब उसके बाद दुआ करते हैं, नसअलुल्लाह तआला इस्मतम मिनज़लल, हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि हमें गुमराही से, भटक जाने से, फिसल जाने से महफूज रखे, और वनजातम मिन सुईल अमल, और हम अल्लाह से ये सवाल करते हैं कि हमें बुरे अंजाम से नजात बख्शे। ये आखिर में जो दुआ है इस बात की दलील है कि कोई आदमी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाने के बाद उसका मजाक उड़ाता है, उसकी मुखालफत पर फख्र करता है, उसका तमस्सुर करता है, दर हकीकत वो फिसल गया सही रास्ते से और उसका अंजाम अच्छा होने वाला नहीं है, सूए अमल से उसको नजात नहीं मिलने वाली है। मैंने ये हदीस इस वजह से पढ़ी है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, खास तौर से हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अपने वालिद अबू बकर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जानशीन है, खलीफा है, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ही में मुसल्ले के ऊपर नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा किया, उनके बारे में ये बता रहे हैं। बताइए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा मुत्तबे सुन्नत कौन हो सकता है? उनकी बात को, उनके कौल को, उनके अमल को उनकी बेटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बयान कर रही हैं, और इस हदीस से यह पता चलता है कि हमें सुन्नत के बाब में कितना सीरियस और संजीदा रहना है। आइए इत्तेबा का मफहूम मुतय्यन कर लेते हैं और सुन्नत का मफहूम मुतय्यन कर लेते हैं एक हदीस पाक की रोशनी में। हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कॉल लान अल्लाहुल वाशिमाति वल मुतशिमाति वल मुतनम्मिसाति वल मुतफल्लिजाति लिल हुस्न अल मुगय्यिराति खल्किल्ला फबलग दालिका इमरातन मिन बनी असद युकालु लहा उम्म याकूब फजाअत फकालत इन्नहु बलगनी अनका अन्नका लान तकैत वकैत फकाल वमा ली ला अलअनु मन लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन हुवा फी किताबिल्लाह फकालत لئن فقالت لقد وجدت لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قراتيه لقد وجدتيه اما قراتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جامعتها رواه البخاري في كتاب التفسير حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایک صفحے کے اوپر ایسے ہی لائے میں نے پوری کی پوری روایت ریفر کر دی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے گودنا گودنے والی عورت گودنا گودوانے والی عورت भौं के बाल उखाड़ने वाली औरत और हुस्न के लिए लिल हुस्न ब्यूटी के लिए अपने दांतों के दरमियान गेप करवाने वाली औरत और अब अल्लाह की तखलीक को बदलने वाली औरत। अल्लाह ताला ने औरत बनाया था, मर्द बनने लगी, कपड़े पहनने लगी मर्दों के, इसी तरह सर्जरी के जरिए लड़का बनने लगी, लड़का लड़की बनने लगा और लड़की लड़का बनने लगी। अल मुगय्यिराति खल्किल्ला, अल्लाह ताला की तखलीक को बदलने वाली औरतों के ऊपर लानत फरमाइए। जिन जिन औरतों के बारे में आपने ये फरमाया कि इन इन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत भेजी है, ये फतवा जब एक औरत के पास पहुंचा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का फतवा, कौन सा फतवा? कि इन इन के ऊपर अल्लाह ने लानत भेजी है, फजात आई और उसने ये कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, इन्नहु बलगनी अन कान्नका लान तकैता वकैता, मुझे ये बात पहुंची है कि आपने ऐसे ऐसे लानत की है, गोदना गोदने वाली औरत, गोदना गोदवाने वाली औरत, ऐसी ऐसी औरतों के ऊपर आपने लानत भेजी है, ऐसा ऐसा कहा है। और इस औरत का नाम था उम्मे याकूब और यह कबीले बनू असद की थी। इसका नाम उम्मे याकूब था और ये कबीले बनू असद की थी। आते ही इसने पूछा, मुझ तक के बात पहुंची है, आपका ये फतवा पहुंचा है कि आपने ऐसी ऐसी औरतों के ऊपर लानत भेजी है। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या फरमा रहे हैं?

और उसी दर्स में इमाम शाफी भी हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम शाफी शागिर्द हैं इमाम मालिक के। इसी वजह से आप सनद देखेंगे तो आमतौर पर सनद इस तरह मिलती है, यरविल मुजनी अन शाफी अम मालिक अन नाफी अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह रिवायत इस सनद को मुत्तसिल सनद कहा जाता है कि हर एक अपने उस्ताद से रिवायत कर रहा है। इमाम मुजनी रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम शाफी से, और इमाम शाफी रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम मालिक से, इमाम मालिक रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम नाफे से, इमाम नाफे रिवायत करते हैं अपने उस्ताद मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला से। यह रिवायत मुत्तसिल है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहा है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से कहा है। हाँ, अगर जरह की गई है किसी के ऊपर तो हजरत इमाम हनीफा है, लिहाजा इन्हें सनदों के अंदर नहीं लिया जाता। इसलिए कि सनद के अंदर लिए जाने का मतलब किसे कहूं, किसी का इनको अपनी सनद में ना लेना इस बात की दलील है कि ये मजरूह रावी है, सका नहीं है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सनद में है, इमाम मालिक सनद में है, इमाम अहमद बिन हंबल सनद में है, लेकिन इमाम अबू हनीफा सनद में नहीं है। और कुतुब सित्ता के मुसन्निफीन ने हजरत इमाम अबू हनीफा को अपनी सनद के अंदर नहीं लिया है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद है, इमाम शाफी शागिर्द है। अब यह आदमी आता है कहता हजरत एक मसला है, तो पूछो। कहा कि मेरे पास एक तूती थी, तूती समझते हैं वो जो नाइट एंगल टाइप होती हो, बुलबुल जैसी, वो बहुत प्यारी आवाज निकालती है। तो जैसे तोते को कोई चीज सिखा दो तो बोलता ही रहता है, अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह अल्लाह बोलता रहता है, अब्बा अब्बा तो अब्बा ही अब्बा बोलता रहता है जो सिखा दो। तो ये तूती इसके पास थी। कहा कि हजरत मसला ये कि एक आदमी आया और मेरी तूती को उसने खरीदना चाहा, तो मैंने कहा कि भाई 1000 रुपए में मैं दूंगा। तो 1000 दिरहम दे करके वो शख्स मेरी तूती लेकर चला गया और उसने तूती की सिफत पूछी, तो मैंने ये बताया कि ये तूती बराबर बोलती रहती है, शी कीप्स ऑन टॉकिंग, ये बोलती ही रहती है, बोलती ही रहती है। कहा कि बोलती ही रहती है? अरे भाई बोलती ही रहती है, अगर ऐसा ना हो तो मेरी बीवी पर तलाक। इमाम मालिक से पूछ रहा है कि हजरत अब मामला यह है कि वो वापस तूती मेरे पास ले आया है और यह कहता है कि मेरा 1000 दिरहम वापस कर और यह तूती अपने पास रख। तूने यह कहा था कि यह बराबर बोलती रहती है लेकिन कभी कभी चुप हो जाती है, लिहाजा तेरी बात बिल्कुल गलत है। तो हजरत मैंने पैसा तो दे दिया, तूती अपने पास रख ली, लेकिन अब मसला बीवी का है, उसके ऊपर तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कह दिया था कि अगर ऐसा ना हो, यानी तूती बराबर ना बोलती हो, मेरा यह कॉल सही ना हो, तो मेरी बीवी पर तलाक, तो मेरी बीवी के ऊपर तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया वो तूती कभी कभी खामोश हो जाती है। बोले हाँ खामोश हो जाती है। कहा कि तलाक पड़ चुकी। वो बेचारा मायूस होकर के जा रहा था, इमाम शाफी रहमतुल्लाह और उसके पीछे लग करके एक जगह आए और कहा कि मसाला क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा मेरे पास एक तूती थी, एक आदमी खरीदने के लिए आया, 1000 दिरहम में खरीद करके ले गया और मैंने कह दिया कि ये तूती बराबर बोलती रहती है, अगर ऐसा ना हो तो मेरी बीवी पर तलाक। तो वो तूती वापस ले आया, 1000 रुपया वापस लेकर के गया और ये कह रहा था ये तूती कभी कभी चुप हो जाती है और तूने कहा था यह बराबर बोलती रहती है, स्टॉप ही नहीं करती है बोलना। तो रुपया तो मैंने दे दिया, तूती रख लिया, लेकिन अब मसला बीवी का है, तलाक पड़ी कि नहीं? तो कहा कि मेरे उस्ताद ने क्या कहा? कहा कि आपके उस्ताद इमाम मालिक कहते हैं तलाक हो गई है, 1 तलाक पड़ चुकी है। इमाम मालिक ने तलाक नहीं पड़ी, बताइए। उस्ताद कह रहा है तलाक पड़ गई है और शागिर्द कह रहा है हजरत इमाम शाफी फरमा रहे तलाक नहीं पड़ी। बड़ा खुश हुआ, इमाम मालिक के पास आया और कहा कि जनाब आप कहते तलाक पड़ गई लेकिन आपका एक शागिर्द कहता है तलाक नहीं पड़ी। कहा कि कौन है वो? कहा कि मोहम्मद इब्ने इदरीस अश-शाफी। कहा कि बुलाओ उसको। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बुलाए गए। कहा कि मेरे बच्चे तूने कैसे कहा कि तलाक नहीं पड़ी जबकि मामला ऐसा ऐसा है? उसने कहा था कि ये बोलती ही रहती है और वो कभी चुप हो जाती है, तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तलाक पड़ गई। कहा कि ना तलाक नहीं पड़ी। कहा कि तेरे पास कोई दलील है? कहा कि हाँ मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैं उसी हदीस की रोशनी में फतवा दे रहा हूं कि आपका फतवा गलत है और जो मैं कह रहा हूं वो सही है। कहा कि वो हदीस पेश कर। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस हदीस के तनाजुर में ये कहा था कि तलाक नहीं पड़ी, अब वो हदीस इमाम शाफी की तरफ से मैं सुना रहा हूं, यानी जलालुद्दीन कासमी हदीस इसरा। वन फातिमा बिनत कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा अन अबा अम्र इब्न हफ्स तलक